Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Geçen hafta Maide suresinin 44. ayetini okumuştuk. Kırk dördüncü ayetini okumuştuk. Bu hafta da tekrar aynı ayet üzerinde duracağız. Allah nasip ederse. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnna enzelne tevrate fiha huden ve nur. Biz Tevrat'ı indirdik. İçerisinde bir rehber var. Ve nur var. Mesela şimdi şu bina içerisinde bir sürü alet edevat var. Bir de aydınlık var değil mi yani? Bizi aydınlatıyor. Nur var. Tevrat'ın içerisindeki o hikmetleri gösteriyor. Aydınlatıcı. Yani biliyorsunuz bütün ilahi kitaplar aynı zamanda hikmeti de içerir. Hikmet de doğru çözümler anlamına geliyor. Yahkumu bihen nebiyyun ellezine eslemu. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan nebiler onunla hüküm verirler. Tevrat'la hüküm verirler. Evet. Tevrat'ın içerisindeki ayetlerle hüküm verirler. Kime? Lillezine hadu Yahudilere. Tabi dünyada sadece Yahudiler yaşamıyor. Dünyanın her yerinde insan yaşıyor. Allah-u Teala dünyanın her yerine de Nebi göndermiş. Onların kitapları başka. وَالْرَبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارِ Rabbaniler, kendilerini Rabbe vermiş. Yani hayatlarının merkezine Allah'ın emir ve yasaklarını koymuş. Hep onları dikkate alarak yaşayan kişiler. وَالْاَحْبَارِ ve de iz bırakan kimseler, ilim adamları. Onlar da onunla hükmederler. Bimestuhfizu min kitabillah. Allah'ın kitabından hafızalarında korunması istenenle. Yani şunları zihninize iyice yerleştirin. Unutmayın, ona göre hareket edin denen kısımlarla. Ki zaten kitabın tamamı bu özelliktedir. Ve kânu aleyhi şühedâ, bunlar bu kitabın rehberliğine, kitabın aydınlatıcılığına şahit, bir de kendi davranışlarıyla da insanlara örnek olurlar. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي. Ve onlara hep şu söyleniyor, insanlardan değil benden korkun. Çünkü insanlar doğrulardan değil menfaatlerinden yanadır. Bir şey menfaatlerine ters düştü mü hiçbir şeyi gözü görmez. Ama yanlış yaptığını bilen kişi de çok korkak olur. Dolayısıyla onlardan korkmayın diyor, benden korkun. Ve la teşteru bi ayati temenen kalile, ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Yani ayette şu ayeti söyleme, İşte şu hükmü verme, şunu okuma, şunu şöyle yapma derler. Niye? Karşılığında az bir bedel almak için. Bunu da yapmayın diyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse فَاُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ Onlar kafirlerdir. Şimdi bugün asıl üzerinde duracağımız kısım bu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi. Şimdi bu ayetleri okurken şu aklıma geldi. Biz 1976'da İstanbul Müftülüğü'nde vazifeye başladık. İşte fetva işleri kısa sürede bize devredildi. Bana dendi ki sadece ibadet ve ahlak konularında fetva ver. Diğer konularda fetva verirsen işte bugünkü yasalarla çelişir. Bunlar yasaktır falan. Biz de tabii ne sorulduysa onunla ilgili fetvalar verdik. Sonra Süleymaniye Camii'nde cuma vaazları yaparken eskiden bilirsiniz bir ceza kanunu vardı maddesi. Bir Allah desen 16 yıl ağır cezaya çarptırabilirdi mahkeme sadece Allah dediğin için. Çünkü çok şey vardı yani. Yoruma açık bir hükmü vardı. Orada da vaaz ederken hep haftalık siyasi olayları dikkate alırdım. İster ekonomik, ister sosyal olsun. Ve kürsüden inerken derdim ki herhalde bir 16 yılı hak ettik. Her inişimde öyle derdim. Fakat şimdi Allah-u Teala burada bu ayeti diyor ya, insanlardan değil benden korkun. Öyle olunca hakikaten hiç kimse herhangi bir şey sormadı yani. Çünkü söylediğinin doğru olduğunu herkes biliyor. Allah-u Teala da yardım etti mi herhangi bir şey olmuyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir garantisi. İnsanlardan değil benden korkun diyor. Allah kişiyi çok iyi bir şekilde korur. Elhamdülillah. Biz Allah-u Teala'nın korumasını herhalde en iyi hissedenlerdeniz. Şimdi bugünkü derse girmeden geçen hafta yaptığımız dersle ilgili birkaç tane soru sorayım. Geçen hafta Tevrat'ı anlatmıştık. Tevrat kime inmişti? Kime? İsa Aleyhisselam da dahil. Yani Tevrat Musa'ya değil. Tabi Musa Aleyhisselam da onunla hüküm vermiş ama Yusuf Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar bütün nebiler onunla hüküm vermişler. Peki Zebur neydi? Zebur da Tevrat'ın içerisinde olan küçük bir bölüm yani. Zaten burada geçen hafta Vedat da hem Tevrat'tan okudu hem de onunla ilgili yazıları okudu. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Tevrat'la Tevrat'ta anlatılan Tevrat ne yaptı? Birebir uydu. İşte şimdi bunlara çok dikkat edin. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendilerini Müslüman gösteriyorlardı. Hepsi değil tabi. Bazıları. Bunu şeyde Bakara suresinde Allah-u Teala bize bildiriyor. Mesela şey diyor ki hatta 75. ayetten başlayayım Bakara'nın. Diyor ki efetatma'une en yu'minu lekum. Yani siz bu Yahudilerin size inanıp güveneceğini mi, güvenmesini mi bekliyorsunuz? Fakat kâne ferîkum minhum yesma'une kelâmallah. Onların bir grubu Allah'ın kelamını gelir dinler. Kur'an-ı Kerim'i dinler. Sümme yuharrifûnehu min ba'di mâ akalûhu. Onu iyice anladıktan sonra tahrif ederler. Allah'ın kelamını. Tahrif etmek neydi? Anlam kayması yapmak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Tevrat Musa'ya inmiştir diye bir ifade var mı? Yok. Olmadığı halde Musa'ya Tevrat inmiştir demek bir tahrif değil mi? Yani Kur'an'da olmayan şeyi Kur'an'daki gibi gösterip bir anlam kayması yaptırıyorsunuz. Tamam, Musa onunla hükmetmiş şüphesiz. Allah Musa'ya kitap vermiş, onda da şüphe yok. Ama o şekilde yapıyor. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve bile bile bunu yaparlar. Bakın, kitabı anlıyorlar, kavruyorlar, ondan sonra anlam kayması yaptırıyorlar. Esas şuna da dikkat edin. وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ اَمَنُوا قَالُوا اَمَنَّا Müminlerle karşılaştıkları zaman amenna derler. Amenna. Yani ne demek? Biz de inandık. Biz de Müslümanız. İnanıyoruz. Bunu söyleyen kim? Yahudiler. Ve izâ halâ bâduhum ilâ bâd. Birbirleriyle baş başa kaldığı zaman, kaldıkları zaman galû etuhaddisûnehum bimâ fetahallâhu aleykum. Yani Allah'ın size açtığı bir şeyi onlara söylüyor musunuz? Tamam, bunlar doğru yolda, güzel. Ama ya şimdi ne gerek vardı ki biz de inandık dediniz onlara? Onlara bunu söylemenin bir anlamı var mı? يُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Rabbinizin yanında gelecek, bununla delil getireceklerdir. Ya Rabbi diyecekler, bunlar bize Müslüman olduklarını söylediler ama değillermiş, Yahudilermiş. Sanki Allah bilmiyor. Bakın, Allah'la da oyun oynadıklarını zannediyorlar, görüyor musunuz? اَفَلَا تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmaz mısınız? Sonra Allah-u Teala diyor ki, اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهِ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلُونَ Bunlar bilmiyor mu? Allah onların içlerinde olanı da bilir, aşağı vurduklarını da. Ama böyle yapıyorlar. Şimdi şuraya bakın. Resulullah zamanında Kur'an ayetlerini anlıyor, tahrif ediyorlar. Müslümanlara geliyor, biz Müslümanız diyorlar. Peki o zaman bu tür Yahudiler var da, daha sonra Yahudiler sahneden mi çekildiler? Bugün yok mu? Ve bugün onların kullandıkları binlerce milletin İslam alimi gördüğü kişiler yok mu? İşte neler çektiğimizi görüyorsunuz onlarda. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın bütün Yusuf Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasındaki bütün nebiler tarafından uygulanan kitap olduğunu söylenmesini mi isterler? Yoksa Tevrat'a aykırı olarak bir bilgi olmasını mı isterler? Hangisini isterler? Tevrat'a ters bir şey olsun isterler, değil mi? Çünkü Kur'an Tevrat'ı tasdik ettiği an Yahudilerin görevi ne? Kur'an'a inanmak. Onun için bak işte kardeşim, bu adam cahil. Tevrat Musa'ya inmişmiş. Ya bırak Allah'ını seversin. Şimdi şeylerde, fakültelerde bu dinler tarihi dersini veren hocalar, ya Kur'an'da Tevrat Musa'ya inmiş diyorlar ama bakmıyorlar ki Kur'an. Çünkü onların da Kur'an bilgisi yok ki. Onlar da batıda yetişiyorlar genelde. Ya ama Tevrat öyle değil işte. Sadece Musa'ya değil, diğer Nebilere de indirilmiştir. Öyle deyince ne oluyor? Kur'an'la Tevrat arasında ilişki kesildi mi? O zaman bir Yahudi bu kitaba inanmak zorunda kalır mı? Bak, efendim? İlişki koparılıyor. İlişkinin koparılmasından kim kâr ediyor? Yahudi uleması. Sıradan Yahudi değil. Sıradan Yahudinin bir şeyi olmaz ki. Bir zararı olmaz ondan. Ya o hatta onların çoğusu ya keşke şu kitap gelse de bir inansak, nebi gelse de bir inansak diye bekliyor olabilir yani. Dolayısıyla çok dikkat edelim. Mesela yine sık sık tekrarladığımız bir şey var. Yeni tasdik konusu Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarındandır. Peki bizim mevcut kitaplarda hiç tasdik diye bir şey kaldı mı? Yani Kur'an-ı Kerim'de olmasına rağmen, kendinden önce kitapları tasdik etmiştir denmesine rağmen ne deniyor? Tahrif deniyor değil mi? Tahrif olduğunu söyler deniyor. Ya bu ne biçim bir şey kardeşim? E tabii ki sen bunu böyle dersen o zaman Yahudi'de, Hristiyan'da Tevrat'ında, İncil'inde orijinalini ne yapar? Saklar, göstermez. Ama tasdikle gelirsen yarın birisi Müslüman olursa onlardan orijinalini alır, getirir sana. Sen de ortaya koyarsın. Şimdi hepimizin elinde Tevrat'ın orijinal nüshasının olması gerekirdi. Ama tasdik yerine tahrif deyince elinde orijinal nüsha olan bile diyecek ki ya kardeşim bu adamlara verilmez ki bunlar tahrif diyorlar. Bu Tevrat bunlara inanmamızı istemiyor ki ben niye vereyim onadır? Değil mi? Şimdi görüyor musunuz? Bakın ne kadar bilinçli bir şekilde ilişkiler kesilmiş. Peki Resulullah döneminde bu iş yapılıyor da bugün yapılmıyor mu? Bugün bakın Avrupa'da bulunanlar lütfen dikkat etsinler. Amerika'da olanlar da baksınlar. İslam araştırmaları merkezlerinin tamamı bunların kontrolündedir. Biz oraya zeki çocuklarımızı gönderiyoruz. Avrupa'da doktora yaptı, Amerika'da doktora yaptı. Buraya da geliyor efendim tefsir doktoru, fıkıh doktoru, kelam lan bunlar bu dine inanmayan bu insanların yanında siz bu doktorları nasıl yapıyorsunuz ya? Papazın yanında yapılan doktoradan ne beklersiniz? Dikkat ediyor musunuz? Aynı oyun devam ediyor. Ve bunlar çok ustaca şey yapıyorlar. Bu işi devam ettiriyorlar. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi mesela burada bir şey daha var. Şu mealden okuyayım. Maide suresi 44. ayetin Diyanet'in meali. Bime stuhfizu min kitabillahi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için diye anlam verilir. Allah'ın kitabından bazı şeyleri Allah'ın kitabını kafalarında korusunlar diye. Yani kafaslarına yerleştirsinler. İyice içselleştirsinler, onunla hüküm versinler diye dendiği halde burada diyor ki ahbar ve ruhban Rabbaniler ve rahipler, ilim adamları ve din adamları diyor ki bak kendilerini Rabb'e adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Niye? Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Allah'ın kitabını korumakla bir insan görevlendirilir mi? Bakın aynı ayette يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذ۪ينَ أَسْلَمُوا kendini Allah'a teslim etmiş olan nebiler onunla hükmeder. Bak nebi olduğu halde orada bir eslemu vasfı veriyor Allah. Kendini teslim etmiş Allah'a. Peki nebilerden yoldan çıkanlar olabilir mi? Olur. Kur'an-ı Kerim'de var. O olmuş kim çıkmıştır derseniz o ayrı bir konu ama olacağı Kur'an-ı Kerim'de var. Yani Zümer suresinin 65. ayetinde demiyor mu Allah? وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Ya Muhammed sana şu kesin olarak vahyedildi. وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ senden öncekilere de لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نَعْمَلُكَ hele şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Şirke düşmemiş olan nebiler bunlar. Peki o nebilerin korumasına verilmiyor, bir insanın korumasına verilir mi? Halbuki Allah'ın bütün kitaplarının ortak adı nedir? Neydi Fehmi? Açık mı şeyin? Böyle şey kapalı kapılarında konuşmak yasak. Allah-u Teala'nın bütün indirmiş olduğu kitapların ortak adı zikirdir hocam. Ne diyordu şeyde? Enbiya suresinde. Hâzâ zikr men ma'ye ve zikr men kabri. İşte bu evet. Benim ve benden öncekilerin zikridir. Evet. Bak şimdi burada Enbiya suresinin 24. ayeti. Bende 322. sayfa. Diyor ki emittehadu min dunihi alihe. Yoksa onlar Allah'la kendi aralarında bir takım ilahlara mı sarıldılar? Kul hatu burhanek. Delilinizi getir. Başka ilah olduğuna dair. Hâzâ zikru men ma'ye. İşte bu benimle beraber olanın zikridir. Zikir. Bu kitabın adı ne? Zikir değil mi? Peki başka ve zikru men kabli benden öncekilerin de zikridir. Kur'an, Resulullah'tan öncekiler kimdi? Tevrat'tır diye. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen kitaplar. Hepsinin adı neymiş? Zikir. Zikir. Yine aynı şekilde Nahl suresinde diyor ki Allahü Teala 43. ayetinde ve ma arsalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz erkekleri ancak elçi olarak gönderdik. Çünkü kadınların nezaketi o ağır görevde şey yapmaz, gelirler, moralini bozarlar, onların rahatsız ederler falan. Onlar nazik bir yapıda oldukları için Allahü Teala onları bu ağır görevle görevlendirmemiş. Fes'elû ehle zikr in kuntum lâ te'alemûn. Bakın bütün kitaplar zikir olduğuna göre ehle zikir ne olur? Zikrin yerine kitabı koy. Ehli kitap olur değil mi? Yani o zikirde ehil olmuş, uzman olmuş kişilere sor. Herkese değil. İşte uzman olmuş kişiler o bilgileri kafasına yerleştirenlerdir. Sor diye kime emir veriliyor? Önce Resulullah'a veriliyor. Sor deniyor. Git Yahudi'ye sor, git Hristiyan'a sor. De ki sizin kitabınızda bir hanım peygamber var mı? Öyle bir nebi var mı diye bir sor. Peki önceki elçileri neyle göndermiş? Bil beyinati ve zübür. Bakın zübür, zebur'un çoğulu zübür. Geçen hafta zebur konusunda konuşmuştuk. Zebur neydi? Kitap. Bütün kitaplara verilen ad. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bu da zebur. Bu da zebur. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün kitaplar zebur. İşte ne diyor burada? Bil beyinati. Apaçık belgelerle bakayım bu burada nasıl mana vermiş Diyanet'in şeyi. Ve kitaplarla demiş. Doğru mana vermiş. Zübüre kitaplar demiş. Doğru. Gönderdik. Ve enzelna ileyke zikre. Bu zikri de sana indirdik. Öncekiler de zikir, bu da zikir değil mi? Lütübeyyine linnas. Bu insanlara gösteresin. Önceki zikir sahibi, yani Yahudisine, Hristiyanına, Budistine, Brahmanistine, ondan sonra Zerdüştüne, şeyine, Sabiisine, Hristiyanına, şeyine, Yahudisine gösteresin. Neyi göstereceksin? Manüzileyleyim. Onlara ne indirildi? Bak size bu indirilmiştir beyler. Diyeceksiniz. Ben her defasında öyle yaparım onlarla görüştüğüm zaman. Geçen de size söylemiştim ya, Ramazan'da Türkiye'deki Katolik lideriyle beraber iftar ettik. Ya, şöyle sol yanımda oturuyordu. Ona dedim ki ya sizde Ramazan orucu tutanlar var mı dedim. Çok az dedi. Ya bu Ramazan'da oruç tutmak size de farz değil mi dedim. E farz ama ne yapayım, tutmuyorlar dedi. İşte o zikirle gideceksiniz, tamam mı? Bak işte siz, bu kitap sizin kitabınızdır. Öyle dediğiniz zaman onun da inanma görevi ortaya çıkıyor. İşte şimdi bu zikri Cenab-ı Hak korumuş. Hangi ayetteydi efendim? Hicr suresinde mi? Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu zikri koruduğunu söylediği ayet Hicr suresinin 9 numaralı ayettir. Estağfirullah. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun buyuruyor Allah-u Teala bu ayette. Muhakkak ki zikri indiren biziz. Tabi burada çok vurgulu ifadeler kullanıyor. Arapçayı bilenler bunu rahatlıkla görebilirler. Ve onun koruyucusu da muhakkak ki yine biz olacağız şeklinde ayet-i kerime mevcut. Ya biziz diyor. Koruyan da biziz. Yani Adem'e indirilen de zikir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen de zikir. Koruyan kim? Allah. Allah insanlara bırakır mı ya? Ama işte bu şey bozulduğu için, sistem bozulduğu için buralara o anlamlarda veriliyor. Yani biz hep bu şekilde yetiştirildik ya. Ya kolay değil ki. Şimdi size mesela geçen hafta anlattığım ders, o dersi 2 ay önce olsaydı anlatamazdım o şekilde. Yani hep öyle yetişmişsiniz. Kolay olmuyor yani. Evet bir şeyi anlıyorsunuz ama muhatabı öyle bir anlatacaksınız ki muhatap tatmin olsun. Mesela tatmin edici oldu mu geçen ayetlerden okudum. Tamam bitti. O kadar. Ama o noktaya kadar gelmek çok ciddi bir emek sarf etmeyi gerektiriyor. Kolay değil. Dolayısıyla ben şimdi burada mesela bu meali verenleri kınamıyorum. Hepimiz böyle yetiştik yani. Bugünkü ilahiyatlarda da aynı şekilde bugün dünyanın her tarafındaki İslam ve İslam dini eğitimi aynı. Şimdi buraya geliyoruz. Tekrar diyor ki Allahü Teala ve men lem yahkum bima enzelallah, kim Allah'ın indirdiğine hükmetmezse fe ulaikumul kafirun, onlar kafirlerdir. Hükmetmek derken ne anlarsınız? He? Yönetmek. Yani devlet başkanlığı falan. O zaman biz kurt bir yırttık. Biz yırttık öyleyse. Ya da hakim. Yani bizim hayatımızı uygulamayacak mıyız? Ha bitti. Hüküm kelime. Mesela Kur'an-ı Kerim'de efendim devletin organlarını anlatan bir ayet var mı? Devlet başkanının görevleri diyor mu? Ya devlet başkanı ile benim aramda ne fark var ki? Onun sadece sorumluluğu biraz fazladır. Yoksa aynı emir ve yasaklarla ikimiz de muhatabız değil mi? Onun biraz meşguliyeti fazladır. Sorumluluk alanları fazladır. O kadar. Hatta Allah'ın ayetlerine aykırı bir davranış olursa benim ona karşı çıkma görevim vardır. Şimdi mesela hükümler bir, kitaplarda vardır. İbadetle ilgili hükümler. Mesela namaz kıl Allah'ın hükmü mü? Ben namaz kılmam diyen ne yapar? Kafir olur. İşte oruçtur, hacdır, zekattır, faizdir. Neyse artık, ne varsa yani. Kur'an-ı Kerim'de ibadetle ilgili hükümler var, inançla ilgili hükümler var. Efendim sosyal hayatla ilgili hükümler var, aileyle ilgili hükümler var, hepsi var. İşte hüküm, hüküm kelimesi aynı lem yahkum kelimesi de aynı kökten. Yani kim Allah'ın emir ve yasaklarını birinci sırada tutmazsa o ne olur? Kafir olur, bitti. Her insanı ilgilendirir. Şimdi burada da tutarlar. Efendim şey yaparlar yani niyeti dini kullanarak devleti ele geçirmek olan bir takım kurumlar şeyler var, kuruluşlar var. Mesela işte bundan birkaç yıl önce şey vardı. Halifeliği yeniden ihya edeceğiz diyen gruplar vardı. Bizim buraya da gelmişlerdi. Bir derse de katılmışlardı. Sonra Fatih Camisi'nde gösteri yapmışlardı. Şimdi bütün bu gruplar bu tür ayetleri istismar ederler. Efendim İşte kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Siz seçimlerde kafirlere oy veriyorsunuz. Siz de kafir oluyorsunuz. Değil mi? Öyle diyorlar. Lan kardeşim, seçimlerde bana sen İslam'la hükmedeni mi istersin yoksa küfürle hükmeden mi istersin mi soruluyor, yoksa şu iki adamdan hangisini beğenirsin diye mi soruyorlar? Şu adamı isterim diye hakkımız var mı? Ya demokrasi dediğiniz şeydir yani. Devlet ne derse o olur. Teokrasinin ya da diktatör rejiminin biraz yumuşatılmış şeklidir, o kadar, başka bir şey değil yani. Onun için ben sınıfta hep talebelere şunu söylerim. Hop, ben demokrat adamım, ben ne dersem o olur. Böyle değil mi? Ha? Ama Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sistemde sadece doğrular geçerlidir. Ama o da zaten teokratik bir hale getirilmiş daha sonra. Ve adına da İslam demişler. Neyse. Şimdi... Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Peki bugün bakın az önce Tevrat'ın Allah'ın kitabı Musa Aleyhisselam'a indirildiği konusunda bütün bizim kitaplar ittifak halindedir değil mi? Kur'an'da böyle bir şey yok. Zebur kelimesinin de bir kitap olduğu belli. Ayrı bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala diyor ki işte "Kulu amennâ billah." Biz Allah'a inandık deyin. Bakara suresinin kaç 106 mıydı? Neydi? 136 mıydı? Bakara suresi. 136 hocam. Bakara. Bakara'ya bir bak. Bu Bakara şeyde. 136 mıydı? Evet. قُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا Deyin ki biz Allah'a inandık, bize indirilene. وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِمَ وَاِسْمَائِلَ وَاِسَاكَ وَيَاكُبُ İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a indirilene inandık. Ve burada dikkat edin. وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى Musa'ya verilene. Bu da verilen kelimesi. وَعِيْسَى İsa'ya da verilene. Çünkü Musa'ya evet kitap da verilmiş ama bir de öncekiler de verilmiş. Şunlarla da hükmedeceksin demiş. İsa Aleyhisselam'a İncil indirilmiş ama şu Tevrat'ta da hükmedeceksin demiş. Bak ifadeler de çok dikkat edilmesi gereken şekil. Ve me utiyen nebiyyune min rabbihim nebilerin Rablerinden verilenlere inandık. Peki burada İbrahim'den başladı. Şura suresinde şer'a aleküm neddini ma vassabihi Nuhan 13. ayette Allah Nuh'a neyi emretmişse onun için size bu dinin şeriatı yapmıştır. Ali İmran suresinde Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar bütün nebilere kitap ve hikmet verilmiştir deniyor. Peki şimdi bu kadar ayetler açıkken bir de arkasında da ne diyor? Diyor ki Fe'in amenu 137'de bir Müslüman amentum bih onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa fakat ihtedeb yola gelmiş olurlar. Peki biz Müslümanlar olarak İsmail Aleyhisselam'a kitap indirildiğini biliyor muyuz? Var mı kitaplar? Kur'an'da var. Şimdi Kur'an'la mı hükmediliyor? İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin arasına girmiyor muyuz? He? Peki Musa'ya Tevrat indirildi demiyor. Sen diyorsun ki Musa'ya Tevrat indirildi. Ne oluyor? Tüm sistemi çökertiyorsun. Ondan sonra da bu insanlar bize niye inanmıyor diye. Niye inansın ki kardeşim ya? Şeyler de öyle yani. İbadet konuları da öyle. Şimdi ben Ahsen Hanım'ı buraya alsam desem ki şöyle kadınlarla ilgili bir yarım saat konuşsa eline bir sopayı alır. Neler söyler neler değil mi? Yani gerçekten bakıyorsunuz ki Allah başka bir şey demiş. Mezhepler başka bir şey demiş. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir sözünü alın ortaya koyun. Bir de Müslümanları tağutlukla suçlayanları şey yapın. Hangisi tağut çıkar? Sen bu konuda kitaplar yazdın. Evet Aydın Hoca. Benim en ağrılı konularımdan birisi bu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاَوْلَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Şimdi kim? Dağistan'da bununla çok karşılaşıyordunuz değil evet, mi? Evet, çok tartışılan bir konu. Kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir ayetiyle ilgili. Çok gençler kandırılarak, hatta bizim birçok öğrencilerimiz de samimi olmasına bakmayarak bu ayetin bu özellikle yani samimi oldukları için oyuna gelmişler ve birçoğu da şu anda yani kimlerinse oyuncakları haline gelmiştir. Şimdi bu ayette Rabbanilerden ve ahbarlardan bahseder. Biliyorsunuz ki İslam dininde özel din adamı sınıfı, kurumu diye bir şey olmaz. Ama Yahudilerde bu vardır. Yahudiler kendilerine has bir kurum oluşturdular ki bu kurumu da neden oluşturdular? Yani halka dediler ki siz bundan, bu kitaptan anlamazsınız. Tevrat sizlik değil. Biz sizinle ilgili hükmü biz veririz, biz kuralları koyarız diye. Halbuki Allah Teala da ayette belirttiği gibi yani Rabbaniler de, Nebiler de ve ahbarlar da Allah'ın hükmüyle hükmetmekle görevli idiler. Fakat ne yaptılar? Allah'ın kitabını siz anlamazsınız diyerek kendilerini yeni bir Tanah, Tora veya Mişna, Kamara diye oluşturdular. Allah'ın kitabı yanında hadisler ve diğer icmalarını oluşturdular. Ve bundan sonra da Allah Teala işte onlar bu kendilerine olan has olan makamlarını suistifade ederek Allah adına hüküm vermeye kalktılar. Ve Allah aynen bizdeki gibi yani Allah'ın kitabı yanına birçok kaynaklar oluşturdular. Şimdi bu ayette söyleniyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Şimdi ben size soruyorum. Allah'ın indirdiği ne? Nedir Allah'ın indirdiği? Allah'ın kitabı. Yani şu anda ne ahbarlar yani Yahudiler veya diğer mezhepler Allah'ın kitabıyla mı hükmediyorlar? Ediyorlar mı? Yani hükmettikleri en son icmadır. İcma ile hüküm veriyorlar. Şimdi maalesef bu son ayeti siyasete de alet ederek sadece devlet kurumlarına has kılarak yani işlerine geldikleri zaman bu siyasi mesele olarak yani Allah'ın işte tağut sistemine siz oy mu vereceksiniz veyahut da Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir devlet sistemine makamına siz oy mu vereceksiniz diyerek halbuki bu her bir kesi ilgilendiren ve her bir kesin de hayatına yansıtacak Allah'ın hükümleridir bunlar. Kim Allah'ın hayatında hükümlerini yansıtırsa, eksiltirirse demeli o mümin Müslümandır. Kim eksiltirirse bu devlet kurumuna ait bir görev değil ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. Her birimize ait bir evet yani bir de şöyle şeye bak mesela hangi Allah'ın nebisi devlet kurmak için ortaya çıkmış? İnsanlardan bir şey istiyorlar mı? Ne mal istiyorlar ne mal. Ya ben hiçbir şey istemiyorum ama sadece bir devlet kuram. Daha ne isteyecektin kardeş? Devleti istiyorsun. Daha ne istiyorsun? Daha ne isteyeceksin? Şimdi de şuna bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir? Yok yok ne hangi zaman hangi sebeple hangi şartlarda öldürmeye karar verdiler o zaman gitti peki Musa Aleyhisselam da öyle yapmadı mı Mısır'ı terk ederken şimdi peki Yusuf suresi var koskoca. Yusuf Aleyhisselam'ın kimin veziriydi? Melikim. Müslüman bir adamın mı? Ya şimdi bakın. Bu yine çok büyük bir oyun. Ona da çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi siz herhangi bir ülkede devletin yönetimine talip olsanız, siz o ülkede çok rahatlıkla suçlu pozisyonuna düşürülebilirsiniz, değil mi? Çünkü bizim elimizden bunları alacaklar. Ama dikkat edin, Allah'ın Resulleri insanlara öyle tebliğlerde bulunuyor ki, o insanların bunlara hayır demesi mümkün değil. Çünkü çok doğru şeyler söylüyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'deki yürürlükteki kanunlara göre suçlu sayabilmişler miydi? Ne yaptılar? Bütün kabile reisleri toplandı da hep birlikte öldürme kararı verdiler ve kararı da her kabileden birer kişi uygulasın ki suçu paylaşsınlar. Musa aleyhisselamı Firavun suçlu sayabiliyor muydu? Suçlu, o Firavun idaresine suçlu pozisyona giriyor muydu? Ya kardeşim, dünyada ben tek başıma da kalsam Müslümanlığı yaşamayacak mıyım? Allah benden devlet kurmamı istiyor mu? Sonra Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz diyor. Efendim, yani yarın devleti hakimiyetimiz altına almak nasip olursa elbette ki o zaman Allah'ın emrettiklerini yerine getireceğiz, gücümüz yetiyorsa. Ama bu bizim için bir hedef olmaz. Bizim için tek hedef Allah'ın dinini yaşamak olur. Şimdi ben kendi evimde Allah'ın hükümlerini yerine getiririm. Niye? Elhamdülillah ben de Müslümanım, eşim de Müslüman, çocuklarım da Müslüman. Ama eşim Müslüman olmayabilir, değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın eşi Müslüman mıydı? Lut Aleyhisselam'ın eşi neydi? Peki bu bunlar Müslüman değildir diye onları dışarı mı attılar bu büyük elçiler, Allah'ın nebileri? Eşleriyle ilişkiyi kestiler mi? O zaman bu ne demektir? Benim eşim Müslüman değilse benim evimde ben gücümün yettiği kadar İslam'ı uygularım. Eşine de namaz kıldıracaksın. Vay be, öyle şey olur mu ya? İbadet benim için yapılmaz, Allah için yapılır. Eşi için yaparsa o zaman işi münafık olur. Ne işe yarar ki? Kendine düşman elde etmiş olursun. Gizli düşman. Bir de karşındakinin kişiliğine saygı göstereceksin ki o da azıcık seni dikkate alsın. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Dini yaşanmaz hale getirmişlerdir. Efendim işte Allah'ın indirdiği hükmetmenler kafirlerdir. Bu devlete biz hakim olmalıyız. E gidin oğlum. Hadi gidin. Bu ne demek ya? Hangi ayet sana böyle bir şey söylüyor? Abi Kur'an-ı Kerim'de bize örnek olan Allah'ın nebileri ne diyor? La eselukum aleyhi min ecrin ecri ila alallahi rabbil alemin. Ben bundan dolayı sizden hiçbir şey karşılık beklemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Zaten karşı birisinden bir şey alırsanız emir de alırsınız. O bir şey aldığınız yalnız Allah'sa yalnız Allah'ın emrini alırsınız. Ve Allah-u Teala da sizi hiçbir zaman hiçbir şart altında korumasız bırakmaz. O da her şeye gücü yetendir. Her zaman vardır, her yerde vardır. E buna inanmıyorsan zaten senin ne işin var bu sahada kardeşim? Evet, var mı söyleyeceğin varsa? Evet, şimdi onun için bak, dikkat ediyor musunuz? Tekrar ayetler farklı anlamlara çekilerek Müslümanlar bulundukları yerde problem çıkarır hale getirilmişlerdir. Geçen hafta mı, ondan önceki hafta mıydı, derste konuşmuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cumartesi dersinde konuşmuştuk. Hudeybiye'ye gitti. Tam Mekke'ye girecek gücü varken Allah'ın emriyle girmedi. Çünkü orada diyor ki şeyde Fetih Suresi'nin 23. ayetine bir baksana. 48. Diyor ki velevle ricalun mu'minun ve nisa'un mu'minatun lam ta'lemuhum ve tadauhum bi gayri ilmin fetusibakum minhum ma'ar şey lam ta'lemun fetusibakum minhum ma'aratun bi gayri ilm. Orada mümin kadınlar ve mümin erkekler var, siz tanımıyorsunuz. Mekke'de Müslüman olmuşlar ama siz tanımıyorsunuz. 25. ayet. 25. ayet. Evet. Eğer onlar olmasaydı diyor, sizin bilmediğiniz ve ondan dolayı da size bir utanç dokunacak olmasaydı Allah Mekke'ye girmenize müsaade ederdi. Bakın mümin erkek, mümin kadınlar, onlara zarar verebilirdiniz. Bugün olsaydı ne denir? Kabe'yi kurtaracağız. Demez mi? Mescid-i Aksa'yı kurtaracağız diye neler oluyor şeyde? Filistin'de. Ya Mescid-i Aksa mı önemli? Herhangi bir kişinin burnunun kanamaması mı önemli? Bakın, hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyanınız var mı Mekke'deyken? Biz Kabe'yi kurtaracağız. Biz Mekke'yi kurtaracağız dediğine dair bir kelime duyanınız var mı? Var mı kitaplarda böyle bir şey? Ama bugün ne oldu? Ne oluyor? Burada Kudüs'ü kurtarma mitingleri yapılıyor. Ulan kardeş, hele sen şu bir Müslüman ol da önce, ondan sonra bir bakalım. Ya ne demek Kudüs'ü kurtarmak? Ne demek Mekke'yi kurtarmak? Senin Müslüman olman lazım. Yani hep böyle insanların duygularına hitap edeceksiniz. Vay işte şunu şöyle yapma kardeşim. O zaman da ne oluyor? İlişkiler menfaat ilişkisine dönüşüyor. Onun menfaatiyle senin menfaatinde ters düşünce başlıyorsunuz çarpışmaya. Ama Resulullah'a ordu gönderenler bile haksız olduklarını gayet iyi biliyorlardı. Onun için başarılı olamıyorlardı. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Hakikaten bakın ve men lem yahkum bima enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle kim hükmetmezse fe ulaike humul kafirun, onlar kafirlerdir. Tamam. Peki Allah'ın indirdiğinde hiç Kabe'yi kurtarmak var mı? Mekke'yi kurtarma var mı? Peki insanlara zarar vermeme var mı? Var. İnsanın malı, canı, namusu, her şeyden önemlisi hürriyeti. Çok önemli değil mi? Ya şu şeye bir bakın. Esir alıyorsunuz, esir. Sizi Mekke'den çıkmak zorunda bırakan Mekkeliler esir oluyor size. Bu insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürülmesi için karar almışlar. O ne yapmış? Kaçarak kurtulmuş. O da şeyle, onlara karşı bir oyun oynayarak. Önce Taif tarafına gidiyor. Çünkü tam zıt taraf. Mekke, Medine'nin zıttı. Sonra ortalık düzelince Medine'ye doğru gidiyor. Peki böyle bir durumda seni de öldürmek için o ordu çıkarmışlar ve bu insanlardan esir almışsın. Bugün esirleri ne yaparlar? Derilerini yüzmezler mi? Allah ne emretti? Sizin çok sevmenize rağmen onları yedirirsiniz dedi. Çok istediğiniz şeylerden onları kendi nefsinize tercih edeceksiniz. Ya bir esir, siz esir olsanız, size karşı birisi böyle davransa, ona karşı hiç içinizde düşmanlık kalır mı? Ondan sonra geliyor, diyor ki tamam, sizi serbest bırakacağız. Tamam, içinizde şunların fakir olduğunu biliyoruz, hadi siz gidin diyor. Ama siz zenginsiniz, siz de can bedeli ödeyin gidin. Ödeyinceye kadar da evimizde en aziz misafirsiniz. Evde misafir. Öyle toplama kampı falan filan değil. Peki bu adamlar geri döndükleri zaman ne diyecekler? Düşmanlık kalır mı bunların içerisinde? Peki bu din bugün bu halde mi? Bugün mezheplerin tamamının ittifakı ne? Esirler öldürülür. Vay be! Sen hangi dinin mensubusun? Allah'ın indirdiğinde bu hüküm var mı? Bir de hava atıyorsun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir olur. Önce sen kendine bir bak bakalım. Ondan sonra köle veya cariye yapılırlar. Vay be! Çok affedersiniz, cariyelerin de cinselliğinden yararlanıyorsunuz. Ulan nikahsız ilişkiye Kur'an-ı Kerim müsaade ediyor mu? Esirlerin bile nikahsız ilişkisini açıkça yasaklayacak. Sen o ayeti hiç görmezlikten geleceksin. Kitaplarını almayacaksın. Ondan sonra da Müslümanım diyeceksin, öyle mi? Sonra da başımıza bu gelenler nereden geldi? Sen dua et ki bu kadarı geldi. O sokaktaki bu işlerden haberi olmayan samimi kişilerden dolayı Cenab-ı Hak seni koruyor. Yoksa sen Allah... Ya şimdi bunlar Müslüman mı? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler grubuna girmiyor mu? Ya böyle şey olur mu? Peki o zaman Kur'an-ı Kerim'deki gibi İslam'ı anlatsanız yeryüzünde insanlar size düşman olurlar mı? Ve de şu anda dini en iyi anlatmanın zamanıdır. Tüm insanlarda çok ciddi bir bunalım var. Tam zamanıdır. Bunu yapmak zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Hadi sağ ol. Selamünaleyküm.